أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. امور دا تدبیری منزل بیانیدل او امور کی پاغی بندی کور آبادی پاغی بندی اصلاح راضی د معاشری و اصلاح راضی د کور مخ کی در امور بیان شو دی آیت کی سلورم امر اللہ تعالی بیانی مسئلہ د خمر و د میسر د شراب و حکم اللہ تعالی بیانی نو دغسی د جواری حکم اللہ تعالی بیانی دا دوان چیزونا چی شراب و میسر دی دا دو جہت لری جہت دا منافعهم لری او جہت دا اضرارهم لری دی کی نقصانات مشت دی نو دی کی سنس پیدی مشت دی یسالونا کا تپوس کی دیستانا دا سوال شا کڑیو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی عمر رضی اللہ تعالی عنہ او معاذ رضی اللہ تعالی عنہ دا پختنہ کڑیو خود سوال پیدا طول مومنانو ترسی گی دیو جانا نسبت شوی دے طول تا یسالونکا دا طول ستانا تپوس کی دکا پیدا طول تا دا عن الخمر پبارد شرابو کی والمیسر او پبارد جواری کی دا تپوس تا دی دوانو دا زواتو او دا حقیقت نلے بلکی دا تپوس دا حکم شرعی دے عن الخمری پبارا دا حکم دا شراب کی والمیسر او پبارا دا حکم دا جواری کی یعنی دا تپوس نلے چی دا شراب دا سن جوڑی گی او میسر دا میسر سی دا حقیقت او دا زواتو دا پوس نلے بلکی تپوس دا حکم شرعی دے دیو جن تاس ترجمہ ودا سی کوئی یسالونکا تپوس کی دیستانا عن الخمری پبارا دا حکم دا شراب کی والمیسر و پبارا دا حکم دا جواری کی تا دیدوانو احکام بسی شریعت دا دی پبارا کی سوئی خمر ستا ویلے کی گی او میسر ستا ویلے کی خمر ماخوز دے دا مخامرینہ پا اصطلاح دا شریعت کی دی کی دا علماء اختلاف دے چی خمر شراب ستا ویلے کی الخمر ما خامر العقل شراب اغا ستا ویلے کی گی پاغی سر عقل خرابی گی دا انسان عقل پاغی بانی گڑ بٹ شی بس اغی تا ویلے کی گی خمر او تاسو دا فقی کتابونو کی ویلی دی دا احناف پنیز باندی شراب ستا ویلے النیو من ماء العنب اذا اشتد وغلا وقذف في زبد النیو من ماء العنب اغه کچو باد انګور دی اذا اشتد کړی چې هغه سخت شي وغلا وقذف في زبد او زګونه دا غینه لري کړلی شي زګونه په غیبه نیوشي وسغی ته لکی شراب کچو باد د انګورو کله چې هغه وټک او خټ کولای شي او دا غینه په غیبه نه زګونه راشي وسغی ته لکی شراب نو اللہ تعالیٰ ویستان دا خلق تا پوز کی پبارا دا شراب کی والمیسر او پبارا دا جواری کی دا شراب حرمت پبارا کی پا ترتیب سرسلو رایتون نازل شوی دی قرآن کریم کی اول آیات نازل شوی دی دا سورة النحل آیات نازل شوی سورۃ النحل وشپیتم نمبر آیت کی وراشی ومن ثمرات النخیل والاعناب تتخذون منه سکرا ورزقا حسنا اولنی آیت دغه نازل شه چې تاسو د انګورو نه سرکه جوړوي او د غینه نور خوراکونه جوړوي. سورۃ النحل وشپیتم نمبر آیت دا اول آیاتو چې نازل شه. دویم آیات بیا نازل شوه دی دا قرآن کریم دا آیات چی یسلونک عن الخمر والمیسر دا آیات بیا نازل شوه دی. مفسرین لیکلی دی کله چی دا آیات نازل شو دا سورۃ البقره دا آیات نو بعض صحابه کرام رضی اللہ تعالی عنہم شراب و میسر پری خودل جواری و شراب پری خودل. او دریم آیات چی نازل شوه دی دا سورۃ النساء دری سلو اختم نمبر آیات نازل شوه دی یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا په حالت د مانځه کې خو بالکل کله چې په حالت د بیوشی کې په نشه کې مانځه ته باندې نه نږدې کیږي چې په خپل ویلو باندې پوهیږي نه د حالت کې بیا منځ مکوا هغه ځکه ان شاء الله تفسیر راځي. او څلورم د قران کریم آیات چې نازل شوی دی نو د سورۃ المائده نوی نمبر آیات دی یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا د سورۃ المائده نوی نمبر آیات. نو کله چې دغه آیات نازل شو نو شراب چې بالکل حرام شو. دا تفسیر مدارک دغلی کلی دی وی نزل فی الخمر اربع آیاتین دا شراب فبارکی دا قرآن کریم سلور آیاتونا پا ترتیب سر نازل شوی دی تفسیر مدارک دغلی کلی دی دغسی تفسیر خازن دغلی کلی دی نزل فی الخمر اربع آیات نازل شوی دی پا اربع آیاتین سلور آیاتونا قرآن کریم کی پا ترتیب سر دا نازل شوی دی. نو کله چې شراب حرام شل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای هر هغه شی چې هغه ډیر داغې نشه کوي نو بس هغه لږم داغې نشه ده. نو لږم حرام دی شراب او ډیرم حرام دی. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر وعیدات بیان کړی دي څوک چې شراب سکی حدیث بخاری کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چاچی دنیا کی شراب اس کل نو دا آخرت دا شراب نو باغ محروم شی او دا قیامت پا علامو کی و علامت دام ویلے شوی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چی شراب بدا عام شی شراب بدا اس کلے کی نن سباو گو رئی دیر پارا مستقل کمپنیانی پا ملکونو کیا کار کئی پاکستان کی دا غیر پارا رسمی جوازات چی رئی ورکلے شوی دا یو ملک و دا بل ملک. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دی کی دومره سختی کړی ده حدیث ته بخاری کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ولا یشرب الخمر حين یشربها وهو مؤمن کله چې وسړی شراب سکی نو دا په شراب د سکلو په حالت کې یعنی دا چې وسړی مؤمن مسلمان دی نو په حالت د ایمان کې را شراب نشیس کله دا نشیس کله ډیر زیاته سختی نبی صلی الله علیه وسلم د دې فوارکی بیان کړی ده. او بلی و حدیث کے راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اجتنب الخمر اے مومنان مسلمانانو دا شراب و نزان بچ گئی فإنها ام الخبائث دا شراب چرے دا طول و خباستون و جر لدا دا مور دا بالکل دا جر لدی ولیکن عام معاشرہ کیو کتلیشین نن سبا دا غدیر زیاد دی. او جو حدیث کے راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وای چاچی شراب اسکل چې چا په خېټه کې شراب دی غي مون نه قبلي مون دا غي نشي قبلېدل. نو دې آیات کې الله تعالی دا خبره ذکر کړی ده یسلونک تپوس کې د استانه عن الخمر فبارد حکم شرعي د شراب کې ول میسر او فبارد جواری کې نو دا تپوس د حکم شرعي دی دا تپوس د حقیقت نه لري میسر څه ته ویل کیږي او د سنه ماخوذ دی. یو قول لمبسرین داره چې میسر دا اخیستلې شوی دی ماخوذ دی د یسرن په معنا د اسانتیا سره دویم قول داره چې دا ماخوذ دی د یسار نه په معنا د غنا سره مالداری معنی سره راځي. نو بیا میسر ته میسر ولې ویلی کېږي، جواری ته میسر ولې ویلی کېږي؟ ځکه په دې کې په اسانه طریقې باندې مال ګټلی کېږي او انسان پکې مالدار شي. میسر ته میسر ځکه وایي، او دا میسر چې هر قسم جواری ته قمار ته چې دی دا شامل لی. که تاسو تفصیل ګورئ نو صاحب اللباب چې ډیر تفصیل بیان کړی دی، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تفصیل بیان کړی دی، هغه کتلی شئ دی کې. بلکې دومره پورې علما لیکلی دی کم ماشومان چې په غوزانو باندې یا په بیرولو باندې بلوری هغه شنه شنه هغه دوی په هغې باندې چې کم بلوری کوي او یا چې په غوزان په اسانه سره د یو بل نه ګټنه کوي، نو وایي دغم په میسر کې داخل دی، دغم جواری ده او دغم چیرې یو ناروا کار دی. نن سبا جواری په عام معاشره کې شي ډېر ډېر زیات ای. اوس یسلونک تپوس کوي دوستانه عن الخمر، وروسته ان شاء الله سورۃ المائده کې بیا دې تفصیل لازی د میسر بعضی اقسام بعضی انواع او بعضی احکامات به ان شاء الله سورۃ المائده کې وایي. لاٹریانی وغیرہ دا ٹولی پری کی داخل نی. یسلونک تپوس کی دوستانہ عن الخمر فوارد شراب کی والمیسر فوارد جواری کی، قل توائف غمرا فیہما اسم کبیر، پدی دوانو کی گناہ دا ڈیر لیا، پدی کی خوٹی رضیات و عظیم گناہ دا، و منافع للناس او سفیدی پا کیوں مشترے دا خلق لفارا و منافع للناس، لیکن و اسمهما اکبر من نفعهما، لیکن گناہ ددی دوانو چی ددی دوانو چی کم گناہ فائدہ کیگی اکبر اگر ډیر غټ د امن نفعهما د فائدې ددی دوانو نه نو فائدې کم ده الله تعالی وی نقصان ډیر زیات ده. قل فیهما اسم کبیر، مبصرین لکلی عبارت کی حذف د مضاف ده، اصل عبارت ده سره قل فیهما یعنی فی تعاطفهما، د دې دوانو په اخستلو کې د دې دوانو په کولو کې ګناه ډېره زیاته ده. دا شراب سکون چې څوک شراب سکي دا غنه ډېر ګناهونه صادریږي، لکه مثال جګړې کول، کنځلې کول، دروغ ویل، فحش خبرې کول، دغسې جناکاری بدکاری کول، شرابي انسان دغه ټول کارونه کوي. نو الله تعالی په دې په کولو کې ډېر زیات عظیم شان ګناه ده. دیو جنا علماء کرام یو روایت ذکر کړی دی، ابن ابی دنیا روایت ذکر کړی دی، وای په یو نشه کوونکی انسان منه ورتیر شوما، نو هغه په خپل لاسونو باندې واړه بول لګولیو، یعنی تشه امتیاز په لاسونو کې راغستې دي او په هغه باندې اودس کاو مخ باندې راچولی، وای دا دعا ویل چې الحمدلله الذی جعل الاسلام نورا والماء طهورا، پاکی دا غزات تر چاغی اسلام چرے درانا گردولی دا والما طهورا، او بی پاکی گردولی دی او راغستے پلاس کسی دی متیا جا راغستے دی نشای کڑی و شراب اسکلی و بیای دا کار کاو. نو کلا نشای انسان چاگا نشای کئی شراب سکی دا نور خلکو دا خندا دا پارا دا پیشارو دا مسخورو دا پارا غا سببو گردی. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دی وی یو شخص ولیدلی شو چې هغې په مخ باندې بول متیازې چې دی دا اچولی، او دا دعا یې کوله اللهم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطهرین، وی دا دعا یې ویل، او لاس کې متیازې راغستې دی په مخ باندې لګی. نو ډیر کرته داسې وشي الله تعالی وایي دی کې ډیر زیات گناهونه دي، په دې کې ډیر زیات دا ډیر زیات پلید سیزونه دي. دغسې تفسیر قاسمی لیکلی دی وای اطباء په دې باندې متفق دي، ډاکټران په دې باندې متفق دي، وای شپاړس نقصانات د شرابو د ذکر کړی دي، یوازې شراب نه بلکې هر قسم نشه چې ده د دې شپاړس نقصانات دي. په جواری کې هم ډیر نقصانات شته دي، دا جواری د وجنه کله چې یو وګټي یو بلې او بیلی دی، یو بل سره بغض حسد راځي، نه یو بل سره کینه راځي. او ډیر کرته داسې وشي چې یو سړی په جواری کې یو څه شی او بیلی نو بیا غلاگانې کوي، ډاکې کوي، یو بل ته فحش کنځلی کوي وغیرہ وغیرہ، آن تر دې پورې چې ډیر خلک په جوارۍ کې د خپل مال او د جیداد نخلاص شوي او دومره پورې هم شوي چې ډیر خلکو به کې بیا خپلې ښځې چرې ورکړي دي په جوارۍ کې، خپلې لوڼې په هغې کې ورکړي دي، خرڅې کړي دي. و منافع للناس، او په دې کې څه نه څه پیدې هم شته د خلکو لپاره. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ او ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بحر المحیط کی اغا منافع ذکر کری دی چیر دینا ددی پیدون مراد کم پیدی دی، نو اغا پیدی دا دی چی سمر چی د نشی سیزون دی نو پاغی کی، او دغسی سمر چی جواری دا نو کل دا سی اوشی پاغی کی پاسان مانی دیر مال حاصل شی. او نن سبا تاسو عموماً وګورئ چې چرسو د افیمو د پوډرو د شرابو تجارت چې څوک کوي دا سمګلینګ کوي، نو هغه عموماً مالداري ځکه مال چیرې پدې کې په اسانه طریقه باندې حاصلېږي. دغه سي علماو لیکلي دي یو په منافعو کې دا ده چې نشې سړی داغي پغې باندې غم نه داغي غمونه چیرې بالکل زایلې نشې پوډری سړی سره کېنه تا هغه ور سره داسې ګپ لګې ډېرې ناشنا ناشنا خبرې کوي، ډېر عجیبه عجیبه خبرې کوي. اغه یو چرسی بل توی و یار ک دا چرسم سکلی او بیا پسې مونږه مالټه خوړلې نو ډیر وخوا نو راځي چې ځان له باغ ولګو کنه خو صحیح ده بس باغ ولګو. نو اغه بل توی و یاسې نه چې باغ جوړ کو بیا ول پلانې بچی راځي مړ وی لاړ بشو بسې وای څنګه راپسې راځي لاړ دا سړی دروازه یې وټکوله سړی راوت وای خیر خو وای یار وای مونږ باغ لګول دی مالټو ستا بچی راځي په مخه وا مالټې رانه ټولی وخوړلې. نو کله کله نشئی خلک چې چرسیان او بنګیان او پوډریان دا ډېرې عجیبه عجیبه خبرې هم کله کوي ځکه د هغې په طبیعت کې څه خفګان نه وي پریشانی په هغې باندې نه وي. دغسې علماو لیکلي دي ظاهري پیده یو پیده بله هم د مفسرینو لیکلي دي چې نشئی سړی هغې حاضمه ډېره زیاته راځي هغه خوراک ډیر زیات بار بار کوي وږی کیږي ډیر زیات. چرسی سړی چیرې هغه یوه ګنټه بعد دنه هغه بیا ډوډۍ دنه غواړي چې دنه غواړي پروټ دنه غواړي دغسې قوت با په دې کې حاصلېږي وغیرہ. او دغسې علماو لیکلي دي نشئی انسان چیرې چرسی پوډری انسان چیرې نو کله دا بهادرم شي کله دا یو زړور شي بس وردی په ځار باندې پوهېږي نه دا هغه ظاهري پیدې دي خو لیکن الله تعالی وی و اسمهما اکبر من نفعهما تدید دوانو نه چې کوم گناه پیدا کیږي نو الله تعالی وی هغه گناه ډیر زیاته غټه ده د دې دا هغه نفع او د پیدې نه گناه ډیر زیاته ده. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی و اسمهما اکبر من نفعهما زکه چې د دې د شراب په سکلو باندې او دغه سید جواری په کولو باندې چې کما سزاګانې مرتب کیږي په دنیا کې په آخرت کې نو هغه د دې دغه پیدو نه ډېرې زیاتې دي. د دې نو اسمهما اکبر من نفعهما نه دادا چې د دې د کولو د چرسو د دغه سې چې څومره د نشې سیزونه دي دغه سې شراب سکل دي د دې په ګناه باندې چې کم سزاګانې قیامت کې مرتب کیږي په دنیا کې نو د دې هغه پیدې د هغې په نسبت باندې ډېرې کمې دي. و اسمهما اکبر من نفعهما کله چې صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم دا خبرې واورېدلې نو د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ډیر مثالی طاعت د نبی صلی الله علیه وسلم. علما لیکلي دي مفسرینو دا عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما روایت دی معارف القرآن کی او دغه سي تفسیر احسن البیان کی دغه ډیر عجیبه عکاسیه ذکر کړی ده چې صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم به کله د آیاتونه واورېدل نو هغې پې بیا څنګه عمل کو د عبرت دپاره به صرف دغه یوه خبره وکړو. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو منادی ولیږه یو اعلان کوونکی ولیږه چې د مدینې په کوڅو کې آواز وکړي چې اے خلکو شراب حرام شوی دی په دې کې ګناه ده ډېره د دې نه قرار شي. نو د چا په لاس کې چې د شراب لوښی او نو هغه یې گزار هغه مات شو ختم شو. بلکې بعضې روایتو کې راغلی دي بعضې صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم چې هغې ګیلاس او هغې هغه جام د شونډو سره لګولی دی بس هغه دغه تې قطرۍ تې تېره کړې د څاڅکې د هغې نه تېر کړی نه دی بعض صحابه کرام چې داغه په خلی کې شراب ولیکن هغه توکلله دا سی اطاعت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اطاعت ہے کہو او دا چا سر چی شرابو پا کور کینو آغای شراب تو اکلل دمر پور علماء لی کری دی چو دیر ورزی دا مدینی پا کسو کی شراب چرے دا روانو پر نالو کی او دیر وقت کلب چی بارانو شو باران سربا پر از مکوانی باران اولگی دا نو شراب چی کم بد بویوا او دا غی چې کوم رنگونو هغه په دې خاور کې غخکاریده او د یو صحابي رضی الله تعالی عنه په واره کې راغلی دی هغه ډیره سرمایه جمع کړی و د شراب او تجارت د پاره نو هغه به شام ته تو مدینی ته د علاقو ته بیا شراب راوړل ځکه حرام خونو په هغه وخت کې حلالو نو مفسرین لیکلی دی معارف القرآن کې مفتی شفیع رحمت الله علیه وی دا تلے دے خپل ټوله سرمایه جمع کړی د شام ته تلے دی شراب راوړی نو ډیر دغه کړی دی دا او ډیر چیرې مالیات جمع کړی دی ځانته سورلې را روانې کړی دی را روان دی مدینی طرف ته روان دی لار کې وته چاوي چې تا د دومره سورلې را روانې کړی دی او ګاډی او ټینکر دی ډکی کړی دی نو خبرې شراب کو حرام شوی دی په دې کې ډیر عظیم شان ګناه ده د آیاتونه وته ویلله نو هغه کله چې مدینی حدود ته راورسیده نو سورلې ودرولې ټولې هغه دې کې او راغې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواته وی اېدا الله تعالی پیغمبره ما ته خبر را رسیدلې دي چې شراب حرام شوی دی دا خبر رښتیا ده او کنه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی او بالکل شراب حرام شوی دی نو نبی صلی الله علیه وسلم ته وی اېدا الله تعالی پیغمبره وی ما خو خپل ټوله سرمایه جمع کړی او د شام نن پاغي باندې شراب را روان کړی دي او سورلې می مدینی تم را نوستلی هغه می مدینی نه بهر و درولې دي نبی علیہ السلام ته بس دغه د الله تعالی حکم دی وی هغه عاشق رسول صلی الله علیه وسلم د الله تعالی په دین باندې چې مونږ او تاسو دغه سي عمل وکړو هغه ته خو رضی الله عنه سینه دی ویل شي هغه کې اوس کمالات په دې صحابه کرامو کې اغلاړ اغ شراب چې اغ سمر چاټي او سمر لوخي را رابر کړی سمر بوشکي د مدینې نه بهر وړول وي د مدینې تم نه راوړم دا پرې چې خپل ټوله سرمایه چیرې په خپل لاس باندې اغه ختم کړل مسلمانان له وکړ دي چې دغه سي ایمان ولري دغه سي عقیده ولري او د الله تعالی په دین باندې د عمل کول او مبارک کې دغه سي جذبات را پیدا شي په مسلمانانو کې واسمهما او گناہ چر دی دوانو نا پیدا کی گی اکبر من نفعهما اغڑی رضیات را دیر اغٹ دا دا پیدی دا غدوانو نا یا و اسمهما اکبر من نفعهما دا دی دوانو پا گناہ با نجکم صداگانی مرتب کی گی پا قیامت کی نو اغڑی ری لوی دی دا دی دا غا پیدو نا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی ویسلون کمازا ینفقون قل العف کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون ویسألونک مخکم بیان شیو دا تپوس شیو یسألونک ماذا ینفقون نہ حالت کی تس تماویلو چی دید کی مراد مصارف مراد دی چی پچا بانی مصرف کو او دید کی مقصد دا دی چی دا مقدار تپوس کول لی نو مخکی تپوس فوارا دا مصرف کی او دید کی دا تپوس فوارا دا مقدار کی دی نر دیو جن آل تکی جواب شوی او پلیل واردین و الاقربین گوری دا قرآن دسی بی ربط کتاب نری تو سوچ کوئی بیا خپل رتا معلومی گی او دیده کی ویسالونک ماذا ینفقون نجواب کئی العفو ندل دکی تپوس دی دا مقدارا او آل تکی تپوس دی دا مصارفو نبس دوانو کی چریت ستزاد نشتری تکرارم نشتری اس خبر نشتری یسالونک تپوس کئی دیستانا ما زایون پقون چې یو څه شی خرج کین دا انفاق چې دا عام دی څه شی خرج کړیو او دغه سی علما ذکر کړی دي صدقات نفلیه صدقات واجبہ دا ټول ته چره شامل لې نو قل طائف غمبره دا خرجستان ته پوز کې چې یو څه شی خرج کین د کوم مال نه دیو خرچو کی نو قل طائف غمبره العفو دا هغه مال نه چې غزیاتی وي د ضرورتونه چستا د ضرورتو د زندګۍ نه اغا زیاتی نو داغی نه خرچه کا اغا خرچه کا العفو اغا خرچه کا چی اغا استاد ضروریات نه اضافه دی. بدایع التبصیر معنا کړی دا العفو سو معنا دا یعنی ما سهل انفاقه ولا یزرهم اخراجه. ته دین مراد هغه مال دی چې داغی انفاق او داغی خرچه کول آسان وی ولا یزرهم اخراجه اغه مال چې ته مصرف کین او تا ته شخصی ضرر پاغی کین رسی. اوس مثال په تور باندې استاد وی میاشتې دو میاشتو خرچه چې ریس تاسو رشته دی نو دغه روانه در رمضان مبارک روان دی نور مسلمانانو باندې خرچه پای کې وکنه داغی نقطه ته سو نقصان نه جوړیږي ستا خو کار برابر دی بینک بیلنس ته برابر دی بانک کې روپې ډېرې دی داغی نه خرچه وک ما سهل انفاقه ولا یزرهم اخراجه. بدایع التبصیر دغه معنا کړی دی او دغه سی تفسیر فتح البیان هم دغه معنا کړی دی العفو. ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ بل معنا ذکر کړی دی د حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ په قول باندې دغه پر روایت باندې وای دی چې د عفو نه مراد بغیر د اسراف او بغیر د تقطیر نه دغه معنا مراد ده. ډیر زیات هم خرج کوا چې بیا خپل سوال کې دخل کو نه او ډیر زیاته سینه چې یو کروڑ روپۍ دی سره دا غینه لس روپۍ دی چاته نیولې دي نو دغه ډیر زیات بد خبره بغیر د اسراف او بغیر د تقطیر نه دي چې دغه معنا مراد ده. ویسلونک او تبوس کې استانه نبی حدیث کې راغلی دي ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمای یو سړی راغی نبی صلی الله علیه وسلم ته وی اې د الله تعالی پیغمبره وی زما سره یو روپۍ دا څه پیو کوم یو دینار دی ما سره. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائل انفقه علی نفسک خپل ځان باندې خرج کنه چیو دینار در سره. نو بیا ویل عندي اخر اید الله تعالی پیغمبر ما سره یو بل روپیا مشتری یو خو خپل ځان مصرف کوم خو یو را سره بل مشتری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل انفقه علی اهلک بل بچی خو دشتری کنه غیر پی سره وڑا سم مصرف پاغي باندې وک. نو عندي اخر اید الله تعالی پیغمبر یو بل روپیا مر سره شتری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طویل انفقه علی ولدک بچی رشترے کہ نشترے بچور پی سراوڑا. نو آغا شروع لو عندي آخر د اللہ تعالی پیغمبر یو بل روپے عمر سره شتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم طویل زما دماغ پہ مخ رکھو په انت ابصرو بس ته نور خپوی گن بس خود پپوی گن وس ستا سره بزر روپے نو زبرت د هر ویمه دیبانی دا کا دیبانی دا کا خو روپے دی سره بخپل زانه مصرف کا بخپل اهل و عیال مصرف کا نو بخپلو مرګرو باندې مصرف کا په مجاهدینو مصرف کا په طالبانو مصرف کا نو نور خو ته پوهیږي پخپلانو چې فانت ابصرو نو ته خو نور خو پوهیږي وس زبط وی خبر کوم دا بز ما بل کار نه وس بتا ته دغه لګی. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دغه ذکر کړی او حدیث کرا غلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمای ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دغه بل حدیث ذکر کړی دی وې اید آدم بچیا ستا د ضرورت نه کوم زیات مال دی چې ته دا خرج کې نو دا خیر لکه دا غوره دي ستا لپاره او که ستا د ضرورت نه اضافه مال دی ستا سره او ته د الله تعالی په لاره کې نه لګې په ځان نه لګې نو شر لکه دا ستا لپاره ډیر زیات بدترین شی دی دا ډیر بدترین شی دی العفو ستا د ضرورت نه چې اضافه مال دی بس په هغې کې خرچه وکړه. او بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل اغا مال چې ستا د ضرورت مطابق دی ستا سره نو ته پاغي باندې ملامت نه چې هغه ته ولګې نو ستا سره دومره روپۍ دي چې معمولی ته به سوال نه سره بچي اوس تا غبل چاله ورکی سخی ار سره خان ده نه جوړ کی سبا تلې د پردو په ګسو کې پخپل ګرځي بیا خلکو ته لاس نیولې نو د الله پیغمبر او یاغي باندې بیا ملامت نه چې صرف ستا کفایت کې وستا مال نو هغه باندې بیا ملامت نه. ویسلونک او ته بوس کې دی استانه ما ذا ينفقون چې کوم مال نه خرج کړي قولو توای پیغمبر العفو دا اغا مال نه چې غزیاتی دې ستا د ضرورتونه او تا ته د غي په خرج کول باندې نقصان نه رسیږي معنا مې ته وکړه کم عبارت چې رتویم دا غي معنا بیا پر الفاظ کوي نو پویږي یا العفو اغا مال خرج کوي بغیر د اسراف او د تقطیر نه چې ډیر کم هم نه ډیر زیات هم نه اسراف پکې مکوي. کذالک یبین الله لكم الآیات دا سی بیانې الله تعالی تاسو ته احکام لعلکم تتفکرون دیر پار چی سوچ فکر وکئی اللہ تعالی تاسو ته احکام بیانئی نو کله بل شراب و مسائل و احکام بیانیگی کله بل جواری بیانیگی کله بل بل بیانیگی کله بل بل بیانیگی دغسی اللہ تعالی احکام بیانئی لعلکم تتفکرون دیر پار چی سوچ فکر وکئی. فی الدنیا والآخرہ، فی دنیا و پا آخرت کی دو معنی مفسرین بیان کری دی. یو قول دار چی لعلکم تتفکرون علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ وی وی دا دی متعلق چی ریغ پٹ دی لعلکم تتفکرون دیر پار چی دا اللہ تعالیٰ پا دا غایتون کی سوچ پی کرو کی استنباد دا احکام و دا مسائل تیو کی تدبر و کی پا دا غی کی تتفکرون پی آیات اللہ تعالی و تتدبرون ہو پای کی سوچ پی کرو کی تتفکرون. دویم قول دار چی دا فی الدنیا والآخرہ دا متعلق دے دا تتفکرون سرا نمانا دا شل لعلکم تتفکرون اللہ تعالیٰ دا قرآن کریم آیاتون و احکام ذکر علیگی دیر پار چتا سو سوچو کئی ببارد دنیا و دا آخرت کی ببارد دنیا و دا آخرت کی سوچ فکر رکی چی دا دنیا خو ختمی دن کی دا آخرت چی رے ہمیشہ باقی دے دا دنیا زندگی کیم سوچ فکر رکا او پا آخرت کی موقع. تقریبا سلور توجیحات او سلور تفسیرون نور هم مفسرین بیان کړی دي. مصداق آسان خبره شولا فی الدنیا والآخرہ فبارد دنیا و دا آخرت کی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ یعنی فی زوال الدنیا و فنائها و اقبال الآخرۃ و بقائها. تاسو سوچو کې چې دا دنیا ختمیدون کی دا پناہ کیدون کی دا او قیامت راتلون کې لري او هغه بیا همیشه یې پدې کې سوچو کې. نن سبا د مسلمانانو ټول سوچ فکر هغه دنیا ترې قیامت هغه آخرت پاتې کړي. ویسلونک عن الیتاما قل اصلاح لهم خیر وان تخالطوهم فاخوانکم والله یعلم المفسد من المصلح. ویسلونک تپوس کې دیستانه په واره د ایمان کې تدبیر دا امور منزل تدبیر بیان دا امور بیان دل د تدبیر منزل کور کلے علاقہ وری وسبانی جوڑی گی. نو دی آیات کے اللہ تعالیٰ پینزم امر بیانی دا یتیم دا مال سرچی شرکت کوئی یتیم دا سرکور کی اسی گی نو دا غی سر دیر زیاد احتیاط ہو گئی. حسنہ چی معشوم دے یتیم دے بس دا غی مالو خری دا دی تفصیل ببیا پورا رازی سورة الانعام کی وراشی سورة بن اسرائیل کی وراشی سورة النساء کی و پورا تفصیل دے رازی اغزے کی ببیا وائیو. مفسرین لیکلی دی وی کل چی دا سورة الانعام یو سل دو پندوستم نمبر آیات نازل شو لا تقربو مال الیتیم دا یتیم مال تمنی دیکی گئی. نو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ندا پختنا وکللا یسالونک عن الیتاما وی اید اللہ تعالی پیغمبر ازمونگ سرخ یتیمان دی پکورونو کی انقلابی دورو هر کور کې شهیدان هر کور کې شهیدان هر کور کې شهیدان دي دا غي یتیمانان بچی دي د الله تعالی پیغمبره الله تعالی د یتیم مال تمنې ذکیږي. نو دا بخډه رضیات ګران شي چې غیر یو روډې په خواغه بمزان لپخو دا غیر پاره ترکاری بمزان لپخو ګولې بمزان لپخو هر شی ځان لزان نه دغه بډې رضیات ګران شي. اسنه چې دا یتیمان نه باندې بوچي او در دي کورونه ونه باسو. نو دې آیتونو کې الله تعالی دا غي جواب کوي. هتا استعمال د دې پوره تفصیل په سورۃ الانعام کې راشي دغسی سورۃ النساء و سورۃ بنی اسرائیل کی وردی تفصیل لازی. نو اللہ تعالیٰ تو جواب ویسلونک و تپوس کی دیستان عن الیتام فبارد دیمانانو کی قلو توائف پیغمبر اصلاح لهم خیر خواہی و اصلاح لٹول دیو دو پارا خیر انداغور کار دیں سید کنستا سر یتیم دے. نو اللہ تعالیٰ داغی دا اصلاح سوچ پی کرو کدا دیر غور خبر دا و ان تو خالطوهم او کتاسو گډون کوي داغي سره تاسو شریک کوي داغي سره خپل مالونه داغي د مال سره یوځای کوي وای اخوانکم ندی تاسو ورونه دي الله تعالی وبستا ورور دی ده که شریک کې سره خپل مال داغه د مال سره شریکې نو داستا لپاره بیا جواز دري وای اخوانکم یو قول لم بسرین دار چې دی اخوت نو مراد چې اخوت نسبیت مراد دي ستا کشر ور دي ماشوم دي یتیم دي ستا پلار چرے شہید شوے دے معشومان یتیمانان ام دیو تا غٹی تب کی مشری نستا سرے اخوت نسبی دے. او دویم قول دارے چی مراد دا دی اخوتنا اخوت دا سب بے سبب الایمان یعنی ستا ارور دے پا دین کی ستا خپل ارور خو ندے خود دینی ارور دے دے نو چی دینی ارور دے دے نو دا غیر دیر دیت خیال ساتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا ارس دا حدیث برازی پا خپل زیوان دے جو صحابی راغی د الله تعالی پیغمبر ما سره ایتمان دی ما سره کور کړی ایتمان دی غالبا حدیث امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی. ما سر مال نشتره زه ډیر جات غریب یم اوس قزه زما ځان له مزدوری دیاړي کوم نو هغه ماشومان یتیمانان چې هغه ځای کیږي او دا کم یتیمانان ماشومان چې دین واغه هغه مالدار دي دا غینه پلار نه چیرې ډیر مال هغه ته پادي شوی زه سو کوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ته وی وی ته په دغه مال کې تجارت کوه دغه مال ته زیاته وا او د خپل ضرورت مطابق دا غینه ته خرچه اومدان لکوه دا غو هغه ته هم کوه سرمایه ولو ساته هغه کمر اصل مال دی هغه ولو ساته تجارت ولو کا ځان لته خرچه کوه د ضرورت مطابق او دا غی خرچه ته هم کوه و ان تخالطوهم او که تاسو ګډون کوئ د هغې سره تاسو شریک کوئ خپل مالونه د هغې سره فاخوانکم نو ستاسو ورونه دي نسبي ورونه او یا دیني ورونه والله یعلم المفسد او الله تعالی پیژني فساد کوونکی من المصلح د اصلاح کوونکی نه هسې نه چې هغه تروړه وړه راوړي وی چې نیمه د دې پر اوپو نیمه زما پر اوپو ده ستا چیرې لس کسه کوړمه ده او هغه یو یتیم دی هغه د میاشتې دیرش ډوډۍ خوري او ته د ورځې دیرش ډوډۍ خوري اوی چې بس الله ویلی چې دا وین تو خالیتوهم په اخوانو کوم نو بس تا زما ورور دی اسې نه چیرې بلې ورورې ترې ولا نیت شي ځان ته خپل خېټه دې ډکه والله یعلم المفسد الله تعالی پیژني فساد کوونکی من المصلح دا غ اصلاح کوونکی نه ولو شاء الله لاعنتکم کچری غختلی وی الله تعالی نو خامخا تکلیف کې وی اچولی وی تاسو الله تعالی و تاسو تکلیف کې اچولی وی درې سمانه ده ډېرې معنی په سرینو بیان کړې دي یعنی الله تعالی به سختی راوستي وي به تاسو باندې په دې حکم کې الله برته ویل وی چې نه شرکت به سره بالکل نه کوئ لعنتکم تفسیر سمرقندی معنا کړی ده لزیق علیکم ولشدد علیکم لزیق علیکم ولشدد علیکم الله تعالی به تنگستیا راوستي وي به تاسو باندې سختی به کړی وي به تاسو باندې چې د یتیم مال به ګوتیم نه ورلی ګوتی نه دی دا بولم نه ورلی ته خو له خوراک کم وړی او دا غی سره به یو وطانیز به سره خپل نشریکه نو دا ټول اورد به سړی دا څه کوله چې دا شی جدا کوه دا یو ټماټر جدا کوه دا بل جدا کوه نو الله تعالی که غختل نو الله تعالی به تاسو په تکلیف کې چولی ویلی کین الله تعالی دغه سی ونه کړله خوستم لګی احتیاط کوه سینه چې په د اصلاح په نیت باندې نه نه کړه کار او د خېټې رمړول په ترتیب دی دا کار کړی یو بل معنا ذکر کړی د تفسیر سمرقندی ولو شاء الله کغختلی وی الله تعالی لاعنتکم لاهلککم الله تعالی به تاسو تبا کړی وی الله به تبا کړی وی تاسو یعنی الله تعالی به حکم نه وی را لګلې تاسو به د یتیم مال کوړلې وی یا به الله تعالی حکم را لګلې وی خو لیکن دا وی کړی وی چې جدای کوي تاسو نه به ګناه شي وا دا غیر مخالفت به شي نو الله تعالی به تاسو هلاک کړی وی الله تعالی به تبا کړی وی یا په ګناه کې اخته کړی وی دغه ټول ایمانی یو بل تبیخی نږدې دي ان الله عزیز حکیم یقینا الله تعالی دې زورور ذات حکیم حکمتون والا دې الله تعالی چې زورور ذات دې کته وی چې دې یتیم څوک نشته ری زمانه وی څوک ته پوسو کی الله وی زبر نه ته پوسو کما ګورې دا د الله تعالی نمونه په کوم ځای کې راشي دې مخکې آیات هغه معنی مناسبت ته ګورې دا غي سره لګوي الله تعالی زورور ذات دې ماندا شول چې تاسو کدا وای چې دې یتیم څوک نشته ری الله عزت زورور يم دمانه او حکیم دا الله تعالی په هر کار کې حکمتونه دي بس په دې ټول احکاماتو کې دا الله تعالی حکمتونه شته دي دا یو مسله واوریخه دا الله په الله تعالی چې حکیم ذات دی او دا حکیم ذات کارونه د حکمت نه خالی نه وي خدای یو ټکی اجازه ده کوي په احکام شرعیو کې دا الله تعالی حکمتونه شته دي په هر حکم شرعی کې پاتې شو دا چې ستانه څوک دا مونږ په دې باندې مکلف نه چې حکمتونه ولټو وس لکه مثال به تور باندې وس د رکو ته ولې راکته کیږم په مانځ کې بیا سجدي ته ولې زم د رکو نه بیا چې رپورته کیږم ولې په دې هر کار کې حکمتونه شته دي مونږ په ریبانې مکلف نه یو چې مونږ خامخا د هر شي حکمت معلوم کو بس الله تعالی حکیم ذات دی او الله تعالی کارونه د حکمتونو نه خالی نه ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم دی آیت کې الله تعالی د تدبیر منزل د امور ناشپغم امر الله تعالی بیان کړی دی کته وی چې معاشره خیر طرف ته لاړ شي کور می آباد شي نو خپل خور لور چې چاله ورکی بی دین لیمور کوا مرتد او زندیق او کافر لیمور کوا بلکې یو نیک انسان لیمور کا او ته چې ځان له نکاح کې چرته یا خپل اولاد له نکاح کې خپل زامن له نکاح کې خپل ورور له نکاح کې نو یو نیک صالح زیو ګوره پاک زیو ګوره اسنه چې کور دی بیا گنده شي او گنده سو کراول خپل کور به گنده کی پدې باندې د کی ډیر زیات احتیاط پکار دی دیو جنا تاسو ته ماویلو د علماء لیکری دی دا یو د یو منټ کم قله او یو د وی د یو کال کم قله او یو د ټول عمر کم قله د یو منټ کم قلدار شي یو سره د زیات او د سماتی د کینی چې دغه طرف نسیلې هوا راځي او د باندې دا داری راوهي او وسره ټول اجامې او ارسې ګډوډ شي پرید شي دا نو ته شاو د سماتې په یو منټ کې کیږي خو بس کم قلوي د یو منټ بس ځان دې ګندک او یو د کال کم قله د کال کم قل دا دی چې دغه اخلي ځان لدا د سرمنو پیزار ځان لاخلی او تنګي واخلی نو بیا یو کال پورې چې دی وای دا مقدار لخپ خو کړه دا غیر لخو مخ ته لګوتې نیولې دي شاته را لپوند نیولې ده نو او یو د ټول عمر کم قل دی ټول عمر کم قل دا چې نکاح کوي او هغه په شرعي طریقه باندې هغه ونه کی او صحیح سوچ فکر پکې ونه کی نو بیا چې ټول عمر دا غنه بیا سي ټول عمر دا غنه تنګي او بس یو عذاب دی کور ته راوسته نو الله تعالی وی دې سم کوي ولا تنكحوا المشركات فنكاحا نمور کوي مشرکان او ولا تنكحوا المشركات او فنكاحا مکوي نکاح مکوي د مشرکان او زنانه سره دې کې غیر کتابیت مراد ده حتا یؤمننا تردی پوری چی ایمان راوړي ولا امته مؤمنه او خامخه غوینده مؤمنه چی مؤمنه خیر غره ده من مشرکته د آزاد مشرکین ولو اعجبتکم اگر کا تعجب کی غرضی تاسو لره دا آزاد خزا مشرک خزا دا غی حسن او دا غی مال جمال اغه ډیر زیات مالدارم دا ډیر زیات خیسته اوم دا قال الله تعالی پلی ته خدمه ګورا مشرک او بيدین خدمه ګورا بلکې نیک صالح خزا ګورا اگر کده مال په اعتبار سره ډیر غریب ده اگر کده حسن په اعتبار سره ډیر حسن بیکار ده اغه ته مو ګورا حسن ته مو ګورا بلکې دینداری ته ګورا د دیو جن حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ودينها نبي صلى الله عليه وسلم ويسوك چه ده چا سر نکاح كي ده وزنانه سر نو یا ده غي ده مال ده وجنا یا ده غي ده خائص ده وجنا او یا ده غي ده حسب و ده نسب ده وجنا او یا ده غي ده دنداري ده وجنا نو بیا نبي صلى الله عليه وسلم فرمائل اي مسلمانانو تاسو دنداري غوره كي تاسو بكامياب شي دنداري غوره كي بس يو زنانه ده دي رزيات خائصته ده او بل حدیث کې راغلی دی دا یو خبره پدې کې ورته یو درې حدیث وی مچی دا نن سه مسلمانان پدې باندې چیرې تباہ و برباد دي دی. دینداري ته نه ګوري بس چې یو زنانه د خیسته ده یاره وی ډیر خیسته جنې د پلاني کور کې د خپل ځل کوم بس پدې پسې خلک چیرې اخته شي بیا یغه کور تباہی دا تاسو ګوري په معاشره کې چا چې د الله تعالی د دینداري خیال نه لري ساتلې او د رنگ روغن او د مالداري خیال یې ساتلې هغه تباہ شوی دی بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تنكحوا النساء لحسنهن ويتاسو د زنانو د خایس د وجنه دغه سره نکاح مکوي که خایس پکې دینداری پکې خو بیا خوره رضی الله تعالی خدا چې صرف ته په خایس پسې دی او دینداری پکې نشته ده نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل وای فعسا حسنهن اجر دیهن وای کېدې شي نږدې ده چې دیو د خایس سره دیو له اور غړی دیو له سره بل طرف ته بوزي اے خدا غ خایس ته مثال به تور باندې په مخ باندې دو دانی د دا انسان راوخی بیا څنګه شيغه ته به دغه په سلار شه او هغه بیا دغه شي نو بیا وسنګ چلی تا خو سره نکاح په خایس کړي وا خایس خلاړ ختم شو اوس بس شل کې یا بوله طلاق ورکه یا بو سره یا بو د بل چا سره بیا لین دین ساتي ځکه چې ستا خو هغه کومه تمنا چې و هغه پوره نشول نو بیا داس کی بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل لا تنكحوا النساء لاموالهن او ایت تاسو د زنانو سره دا غوی د مال د وجنه نکاح مکوي چې دا صرف مالدار د دین په گنیش ترې خو مالدار ده فعسا اموالهن ان تطغيهن و ان زیره چې دا زنانه د مال په وجبانی سرکش شي وبې دین شي نو مال د وجنه نه بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل وای لا امه سودا او بیا وای وان کی هو هن علی الدین نبی رسول اسلام چې تاسو نکاح وکړي د زنانو سره د دینداري په وجبانی بیا نبی رسول الله ډیر زیاته عجیبه خبره وکړه وای فلا امه سودا خرقا ذات دین افضل اغه زنانه چې هغه آزاد هم نه ده بلکې وینده ده او تکه تور ده د رنگ په دیوار سره خو چې دیندار ده نبی علیہ السلام وای دا تور نه غوړه ده دغه زنانه غوړه ده الله تعالی دې ټول مؤمنان مسلمانانو ذهنونه په دی باندې کولاو کی ذهنونه دې الله تعالی په دی باندې کولاو کی او پرون تاسو ما حدیث وایا صحیح حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث ذکر کرے ہوں نبی علیہ السلام سره صحابی ناسو یو سړی تیر شو ودا څنګه دی ودا خوډیر مالدار سړی دی ک دار چا په بار کی سفارش کی سفارش قبلی گی او کچا د خور لور د نکاح پیغام چاته ور کی نو غی ته نه منه کی د خوډیر مالدار سره دی ډیر عزتمن سړی دی نبی علیہ السلام غلی شو بیا بل سړی تیر شو و دې په بار کی څه خیال دی ودا ډیر زیات غریب سړی دی سفارش هم نه قبلی گی او کړه شل دې کړه نکاح لپاره پیغام ور کی نو سو کړه خپل خور لور نور کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل دغه مخ کی سړی چې تیر شو دغه مالدار کر دینه دا ټوله دنیا ډک شي دا غی په مقابله کې دا یو سړی د الله تعالی په نزدانه غوړه دی ان اکرمکم عند الله اتقاکو مسلمانانو د قران او حدیث چاره پاره بیانې در چاته ویل کیږي او در چاره پاره دی که زمونږ او استاد سره پاره دی فکاردار چې مونږ او تاسو په دې کې د الله تعالی دین ته ځان وسپارو او نن سبا ډیر خلک دا سړي خبر یو پزان ما نبدی نه لګو مونږ او تاسو د الله تعالی دین چې بیانې کی حدیثه په کار دار چې مونږ او تاسو پاغي کې او تاسو چپ شو او تاسو دا انقیاد تو کو هغه ته ځان تسلیم کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای و استاد خور او استاد لور نکاح چې پیغام سو کو کی پیغام دراشي پیغام را وړي استاد خور لور د پاره د نکاح لپاره نو تاسو خپل خوین تاسو خپل خوین دی خپل لونه په نکاح باندې چاته ورکی مم من ترزون دینه و خلقه د چانچ په دینداری باندې راضی ای او د چانچ په اخلاق باندې راضی ای نو فزو ویجو هو اغه تخپل خور لور په نکاح باندې ورکا دینداری باندې ته راضی او په اخلاق باندې ته راضی خپل او توینا او خپل یو سړی دی انتخاب کو لکه سرنګ چې خپل زوی د پاره انتخاب کې چې پلانې جلای بری خپل زوی لچې په نکاح کوم لري خپل رور لا نو لور دې په کور کې یا چې خور دې په کور کې انتخاب خپل او کوي زه وګوره تدا د عمر رضی الله تعالی عنه مونږه خسړی نه یو اغه د خپل لور نکاح د خپل لور پیغام په خپل ورکړی عمر رضی الله عنه اغه د سې سړی چې تاسو ته غی پته شته بیا د شعیب علی صلوات و سلام مونږه تاسو خو خلق نه یو شعیب علی سلام د خپل لور د نکاح پیغام په خپل موسی علی سلام ته ورکړی نه یو مناسب زیو ګور په معاشره کې نظر او وچلو چې دا لور مې دا پیغله کیږي دا خور مې دا پیغله کیږي دا پلانی لور کوم ډیره نیک کورنۍ ده چې زمار دی بچی دا زندگیم ټول عمر بیا خی او هغه مسره خی په دې طریقه باندې چې مؤمنان مسلمانان له زندگی په دې طریقه باندې مونږ او تاسو دا څه شی جوړ کړی دی او څه شی نه نه جوړ کړی بس دا نکاحونو نه یو لاړ بشي پرشته پسې ګرځه پسې ګرځه پسې ګرځه پسې دا ما پلانی لور کړی دا ما داسې چل کړی دی او ګوري په معاشره کې اډ ور کړی هم نه ټول دروغ وای ټول چیرې دروغ دی دروغ ما پلانی سره خبره کړې پلانی سره دې اړو خبره کړې نه ده خو ته ګورې دی ته چې کم سړی مالدار دی هغه ته پوسو کو وس بیا غیلا ورکی او بیا شرم خدا دې چې دا موضوع به ان شاء الله په خپل ځای باندې راشي خرڅې وې خضرې په سو کړل لکه دا څه غوا ده یا دا څه ګړه ده یا بیزه ده یا دا بل څه شی ده چې دا خبرې کوي دا خدا الله په حدیث کې راغلی دی امام بخاری رحمت الله علیه حدیث ذکر کړی دی الله تعالی به دریو کسانو په خلاف باندې په قیامت کې مقدمه چلی الله به سره په خپل کیس چلی یو پاغي کړي با حرن واکل ثمنه چې یو آزاد انسان چې خرڅ کو داغي پیسې او خپل قیمت نو الله بر دې سره په خپل کیس چلی د قیامت پر ورځ باندې الله به سره کیس چلی الله چې سره کیس و چلی معنا دار چې یو خو الله تعالی به هغه چا کیس حل کوي چې دوه کسانو په منځ کې معاملې راغلي ده نو دوانه د دوانه په منځ کې والله پیسې لکې خو چا چې د حور آزاد انسان خرڅ کړي دین او الله به سره مقدمه په خپل چلی چې دا دی ولي کړي نو بس کم خلک چې دغه ته تیاری دلی شي او دغه ته خوشاله شي بس الله دې سره مقدمه وکینو الله دې ټول خلکو سره پوي شي بس زنانا په دا کورونه کې د ناستې شی هم نه دی او زدا د آدم علی سلام نه تر د قیامت پورې دا سلسله روانه ده بس یو خزه وګوره ستا په کور کې چې لور دی ده بس پلانی ته خپل وته وای وای زما یو لور ده بس دی تعالی په نکاح باندې کوم دی کې به ان شاء الله مونږ بیا نور واقعیت مو خو دې ذکر روانه وخت ډیر زیات لګي د غدرې سلور احادیث مې ته ویل الله تعالی دیو کې چې مونږ تاسو په غیبه عمل وکړو ولا تنكحوا المشركات نکاح کوي د مشرکانو زنانو سره غیر کتابي او سره حتا يؤمننا تر دې پوري چې ایمان راوړيږي ولا امه مؤمنه او خامخه هغه وینځه مؤمنه چې مؤمنه ده خیر غره ده من مشرکتين د آزاد مشرکنه آزاد مشرکه خضر ولو اعجبتكم اگر کا تعجب کی اچي تاسو دره مال جمال داغی خائص داغی نو بری پری دغه رنگ روغن پسی بیان دی دینداری ته وګور ولا تن کہ هول مشرکین او پنیکام ان مور کوي خپل خوین دلونه مشرکان ته مخ کیرسی و چې نکاح سره مکوي خپل کورته مراولا وسوی چې خپل خور لور چره مشرک کورته مبوزه د فوجي او د پولیس او د عیسای کورته خپل لور ملي ک پنیکاب ان چل د کلاړ شي حتا یومنو تر دې پوری چې ایمان راوړی یغي ولا عبد مؤمن او خامخه اغه مرای مؤمن خیر غره دی من مشرک اند مشرک آزاد سړی نه والو اعجبکم اگر کا تعجب کی اچي تاسو لره اگر کا تعجب کی اچي تاسو لره اگر کہ سړی مالدار دی او ډیر جت خیسته دی الله ایدا سیمه کوي اولایک يدعون الی النار وس الله تعالی دا وجه ذکر کړي د ما قبل لپاره اولایک دغه کسان دغه مشرکان خلق کی دی يدعون الی النار اغه خو بالنه ورکی دعوت ورکی اور طرف ته والله يدعو الى الجنه والمغفرته او الله تعالی بلنه او دعوت ورکی جنت طرف ته او بخشش طرف ته به اذنه په خپل حکم سره الله مهربانه ده دغه کافران او دغه مشرکان اغه خو تعالی را جهنم طرف ته دغه دعوت درکای اغه به شي کارونه کوي چې اغه به ستا دغه خور لور جهنم ته بوزي که تخپل کور تراولی او یو بی دینه خضر او دغه په کور کې دغه ټوله ورځ ټي وی وی سي ار تهغه پرتی نو چې ستا کور تراشي غوتا ته وای چې یو سکرین راته ولګاو کنه نو بیا به ته تم دسی ګوري را ګوري به وته بل اور لچې په ډېر کړه ته پړه ته کی بای وای چې په به حجابې سره چې هغه په کور کې عادت واستا کور تراغله ما را فارې او ګاړې په کار دی چې ما دغه ته بوزي بازار تم بوزي ځان لبدا خپلم دا بخلم نو الله تعالی په قلار قلار ته به مسر بی دین شي نو دغه خلک به دسی کارونه کوي چې جهنم ته دی غرا کوي او الله تعالی در دعوت در کی چې جنت طرف ته لاړ شي مغفرت طرف ته لاړ شي هغه اسباب اختیار کوي چې هغه د جنت د تللو دي په غیبه باندې به جنت ته ځی تاسو والله يدعو الى الجنه والمغفره والله تعالی بخشش در الله تعالی دعوت در کی تاسو سره جنت ته او مغفرت طرف ته اولئک يدعون الى النار غرایب القران لیکلی دي و یدین مراد څه شی دی هو المعاصی خو تاسو ما دغه معنی او مطلب مرسویل خو ځان سر کال پز لیکي وری کی یدعون الی النار هو المعاصی والاشراک وترک الجهاد والمحاربه سبب النار و یدین مراد څه شی دی او هو المعاصی یدین مراد گناهونه دی والاشراک مراد درې نشرک دی وترک الجهاد او دغه سی jihad پر خودل دی او دا ټول سیزونه چری سبب النار نو دا د جهنم سبب دی د خایس لحاظ دیو کو دینداری پکې نشته ری بیا خصوصا مجاهد چې داسې پلی ته خځه خپل کور ته راوستله هغه بیا ستا jihad منی هغه خو خپل بی دینه د پوجو د پولیس سره هغه مرګری دی هغه خو وای چې دا خو ته مسلمانان وجنی بس لانجه به جوړی په یو کور کې او مشکلات جوړی نو دا تاسو را بلی گناهونو ته شرک ته او ترک الجهاد ته هغه را بلی وای زستا په jihadون مرزه کوم قلار په کور کې کینه او دا چې در طالبان را وستل او د مجاهدین نه وستل او دا چل دیو کو دا چل دیو کو خو ټول اورز به بیا دغه شر او شاتارینو الله تعالی وي تدی قلا شکن والله يدعو الى المغفره الى الجنه الله تعالی دعوت درکې تاسو در جنت ته والمغفره او بخشش ته باذن په خپل حکم سره دغه لیکلی دي تفسیر جلالین معنا کړی دی يدعو الى الجنه الله تعالی دعوت ترکی تاسو در جنت ته علی لسان رسوله د خپل پیغمبرانو په زبانونو باندې سمانه ده الله تعالی دنیا ته پیغمبران نه لګری دي کتابونه را لګری دي نو پیغمبران نشته حق پرس علما شته اگر ته الله تعالی دین بیانې اے د الله بندیانو جنت تلار شي راشي د الله تعالی بخشش طرف تلار شي چې الله تعالی ګناهونه ماف کړي چې الله هم ګناهونه ماف کړي یا تفسیر مدارک کې بل معنا کړی ده والله يدعو الى الجنه دې یک په عبارت کې حذف د مضاف ده او اولیاء الله يدعو او ويدعو الى الجنه دا الله تعالی غو دوستان تاسو جنت طرف ته راولي اغم جنت طرف ته راولي یو نیک زنانه دي کور تر اوسه نیک زنانه ده او په دې کور کې اوس خلق منځونه نه کوي کنه نو هغه وو توي چې نورې ماشومان دي پرې کور کې یا نورې زنانه دي خورې ده خود مونږ ټیم ده خو مونږ د الله بنديان یو مونږ نه کوي تاسو راځي چې تلاوت وکړي راځي چې قران درس ته کینې او دا قران بیانېږي او تاسو ته غوږ نه لري خو دې نو چې یو نیک بندې کور ته راغې دا الله تعالی غو دوستان باندې راو بلی جنت طرف ته نو دغه سي ته جهنم نه لري هغه بچ کی نو دا سي کار الله تعالی وي وکړي الله تعالی دې مونږ او تاسو ته عمل کول توفیق نصیب کړي ویلای کیږي ډېرې خولې کینې عمل چره ده لګي عمل ده لګي الله تعالی دې مونږ او تاسو ته عمل نصیب کړي نو الله تعالی جنت طرف ورې دا الله تعالی دوستان هم جنت طرف ته راولي ويبين الله آياته او بیان ای الله تعالی خپل آیاتونه او احکام للناس خلق لعلهم يتذكرون دیر پاره چې دا خلق ته نصیحت واخلي. دا قران ولی بیانیږي؟ دا نصیحت د پاره بیانیږي. بس دا مولای سیب دی ځان لوزګار دی ځان یې ستړی کو وس خو ټول اور زمونږ دماغ یې مخړه دا خپل یې مخړه نه الله وی دا قران د تدیر پاره بیانیږي چې تاسو دا الله تعالی د احکامونه دا الله تعالی د کتاب نه نصیحت واخلي. امام راغب رحمۃ اللہ علیہ وی دی کہ تذکر ذکر شوی دی تذکر ویلے کیگی د تذکر ویلے کیگی هغه شی ته چې د یو شی نسیان راغله دی په چا باندې یاد غینه غفلت راغله دی نو دا یو توریات کی نو مونږ او تاسو ټول مسلمانان یو کنه نو چانه د الله تعالی یو حکم ير شوی دی یاد د غفلت د وجه نه پغی کی تاخیر راغله دی چې قران بیان شي هغه هر شوی شی د تداریات شو یا هغه غفلت چې کړی دی د غفلت نه راویښ شوی. تذکر په ماره باندې پوه شولې تذکر دا معنی ده چې یو شی د نیر شوې ده قران بیان شو یره خا دا خو ملس کاله مخکې اوریدلې ولکه خا دا حکم د قدی راغې بس تا تدریات شو یا ته غافل شوې وي بس غافل وي غافل وي غافل وي نو یتذکرون دې ذکر دې لپاره ذکر شوې چې نسیان راغلې ده مسلمان خدا کېدل نشي څنګه ته نیت خو ظاهر شوې دینو نو قران د طبيعت دریات کول کنه خبره تفسیر سمرقندی بلا معنا کړی ده لعلهم يتذكرون لعلهم ينتهون عن المعاصي دیره پاره چې داخله بچی يتذكرون سماره ينتهون عن المعاصي والنكاح الحرام چې داخله د گناهونو نه او د حرام نکاح نه ځان بچکی. دا قران د دیره پاره واوري او د الله تعالی د آیاتونو دیره پاره لګری دي چې خلق د دینه بچی لعلهم يتذكرون دیر پارا چرا خلق نصیحت واخلی تذکر واخلی دیو نصیحت قبول کی دا اللہ تعالی دا کتابنا. ویسلونک عن المحیض